0%, RRSO 0%, iPhone 15, pamięć 128 giga za 3499 zł, a w 24 latach tylko 146 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ponad 50 miejscach na rzekach przekroczony jest stan alarmowy. Zbiorniki są gotowe na przyjęcie powodziowych ilości wody, zapewniają Wody Polskie. 600 interwencji strażaków na Dolnym Śląsku. Stan rzek na 53 wodowskazach w Polsce osiągnął poziom alarmowy. Dotyczy to głównie wód w województwie dolnośląskim i opolskim. W ponad 120 miejscach osiągnięto poziom ostrzegawczy. 600 razy interweniowali na Dolnym Śląsku strażacy w związku z ulewami i wysokim poziomem wód. Działania strażaków polegały głównie na udrożnianiu spustów i wypompowywaniu wody z posesji. W Lądku-Zdroju ewakuowano 10 osób w związku z wylaniem rzeki Białej Lądeckiej. Ponad 3000 odbiorców na Dolnym Śląsku nie ma prądu. W 18 lokalizacjach obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Alarmy przeciwpowodziowe ogłoszono w 12 lokalizacjach. Woda podtopiła tymczasem szpital imienia Rzeczomskiego w Krakowie, informują w mediach społecznościowych władze miasta. Straż pożarna wypompowuje wodę z serwerowni placówki. Woda wdarła się też do stacji dializ. W mieście stan alarmowy przekroczył potok Rozrywka i grozi wylaniem. Zbiorniki należące do spółki są gotowe przyjąć powodziowe ilości wody, mówi rzeczniczka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Paulina Pierzchała. Gospodarka wodna prowadzona jest na zbiornikach tak, aby dostosować się do sytuacji hydrologicznej z uwzględnieniem prognozy pogody. Wcześniej, to znaczy od poniedziałku, wszystkie zbiorniki zostały na to przygotowane, zachowane zostały pojemności powodziowe. Sytuacja na południowym zachodzie i południu jest stale monitorowana. Wody Polskie są w 24-godzinnym stałym kontakcie z innymi służbami, w tym z pogotowiem, policją, strażą pożarną. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami. Odbywają się kilka razy dziennie sztaby kryzysowe, na których analizujemy, omawiamy bieżącą sytuację i podejmujemy odpowiednie działania. IMGW informuje, że widać już spływ wody z Czech, gdzie sytuacja jest zbliżona do tej w Polsce. W najbliższych dniach przez Odrę przejdzie fala wezbraniowa. Mieszkańcy Kłodzka obserwują szaleńczy nurt Nysy Kłodzkiej. Mieszkańcy Kotliny przychodzą nad rzekę, obserwują, jak jej poziom rośnie i nie kryją obaw. Rzeka przekroczyła stan alarmowy o kilkadziesiąt centymetrów. Najgorzej jest tam na wioskach, gdzie jest, no, budynków mnóstwo jest na terenie zalewowym i już w tej chwili ich zalewa. A tu jeszcze mamy trochę czasu, ale jakby się tak podniosło, to... Zapasy, widzę, są, jeść. Tak, w torbie, no, zapakowane. No, chlebek najważniejszy, no. A resztę to się nawet nie będzie chciało jeść, bo jak człowiek będzie w stresie, to wie pan, jak to. A ja dopiero wyszłam i mam pustą, ale przede wszystkim kupię wodę. My w tej chwili jesteśmy bezpieczni, bo mieszkamy dość wysoko, ale w 97 przeżyliśmy tragedię, bośmy mieli lokal zalany łącznie z sufitem i z dachem. Także znamy ten ból. To jest raczej spokojna rzeka, to co widać w tej chwili to jest istne szaleństwo i ja jestem przerażona tym, co widzę. Służby intensywnie pracują w powiecie karkonoskim. Stamtąd w ciągu dwóch tylko godzin wpłynęło 150 próśb o pomoc. Mieszkańcy regionu zmagają się z wodą spływającą z gór, która powoduje znaczne podtopienia. Są też utrudnienia w kursowaniu pociągów. Mieszkańcy Dziewiętlic w powiecie nyskim szykują się na możliwe podtopienia związane z wysokim stanem rzeki Świdna. Na południu województwa opolskiego cały czas pada deszcz. Złe informacje dochodzą również z nieodległych Czech, gdzie także trwają ulewy. Jak mówi strażak ochotnik Stanisław Bereziuk, w tym momencie trwa wojna nerwów. W nocy workami z piaskiem otoczono kilka zagrożonych posesji i mieszkańcy boją się, że w związku z niepokojącymi prognozami zagrożenie będzie rosnąć. Na ten czas to rzeka opada, ale jak długo, bo to zaczyna teraz znowu spadać, to może się wszystko zmienić, zależy jak tam w Czechach. Tam zawsze w górach to zawsze więcej pada jak tutaj. Naprawdę ludzie nam dużo pomagali, jako dla straży i dla całej wioski były. Naprawdę, tylko syrena zawyła, od razu ludzie się schodzili, pomagali, czy to w nocy, czy to w dzień było. Naprawdę była duża pomoc. Każdy się boi, bo to nie wiadomo, może przyjść duża fala, to i worki nie pomogą. Ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Rzeka Świdna, która przepływa przez miejscowość, ma swoje źródła w Czechach, gdzie cały czas pada. Mieszkańcy boją się więc, że poziom rzeki będzie wzrastał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To akurat filmowa piosenka na początek drugiej godziny naszego spotkania dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz. Piosenka z filmu, polski tytuł to Był sobie chłopiec, About a Boy, no i Hugh Grant w roli głównej i Badly Drawn Boy jako autor ścieżki dźwiękowej całej. I mnóstwo fantastycznych utworów na tej ścieżce dźwiękowej się znalazło, ale my teraz wracamy na Festiwal Komiksu i Gier. Jesteśmy w Łodzi, festiwal po raz 35 się odbywa i rozmawiamy z jego gośćmi, z jego gościniami, z twórcami, z twórczyniami. I bardzo się cieszę, że mogę w Trójce powitać Kasia Niemczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia Nie, też można tak powiedzieć. Raczej zamiast Kasia Niemczyk, Kasia Niewo. Kasia Nie, dobrze. W takim razie Kasia Nie w Trójce. Chciałam cię na początek zapytać, zanim rozwiniemy opowieść o różnych twoich aktywnościach, o twoją przygodę z festiwalem. Bo też ten festiwal dosyć ważną rolę pełni w rozwoju twojej ścieżki zawodowej, o tak bym powiedziała. Tak, zdecydowanie. To, że na festiwalu byłam w stanie przedstawić swoje portfolio Łowcy Talentów z Marvela, wpłynęło jakoś na moją ścieżkę kariery. Ja wcześniej już pracowałam jako grafik i ilustratorka, też dla większych firm, ale no mimo wszystko nie sądziłam, że wejdę w komiksy od razu do tak wielkiego wydawnictwa. Także no, był to dla mnie szok trochę. No, tak się domyślam. Teraz się też nawet tak zawahałam, jak to określić, ale zdecydowanie jest to sytuacja spełnienia marzenia w pewnym sensie dla wielu, prawda? I taka, która wydaje się rodem z scenariusza hollywoodzkiego filmu, żeby nie powiedzieć marvelowskiego filmu. Mockingbird to była ta pierwsza seria, przy której zaczęłaś pracować. No ale to opowiedzmy też o twojej drodze do komiksu, bo graficzka, ilustratorka, ale czytałam parę wywiadów z tobą, które się pojawiły mniej więcej wtedy, kiedy właśnie dołączałaś do Marvela i mówiłaś o tym, że jednak mimo, że to są jakieś... to jest twój powrót do komiksu, to ten komiks jakoś w twojej głowie jako forma, która cię interesuje, był od dzieciństwa. Tak. W dzieciństwie uwielbiałam Asterixa i Obelixa czytać. I dlatego potem poszłam na studia filologię klasyczną. Chciałam totalnie się łaciny nauczyć. A później mangi w liceum. I komiks amerykański dość później się pojawił w moim życiu, bo nie miałam z nim styczności za wiele w dzieciństwie. Więc to też jest dość przewrotne. Ale tak wyszło. No tak, a co zadecydowało o tym, że właśnie wtedy w latach nastych XXI wieku zgłosiłaś się z tym portfolio, ale też wiem, że to nie było tak, że ty bezpośrednio miałaś rozmowę z tym łowcą talentów z Marvela wtedy, tylko jakoś to się odbywało zaocznie. To mój kolega Sebastian Skrobol, pozdrawiam serdecznie Seba, jeśli tego słuchasz, zaniósł moje portfolio. I potem była wymiana maili z Chesterem Cebulskim. No i wtedy miałam powiedzieć mu, co bym chciała rysować, co mnie interesuje. Ja podkreśliłam, że najbardziej bym chciała jakieś bohaterki kobiece. No, jest to dla mnie, bardziej się utożsamiam w jakiś sposób. I z drugiej strony było tak, że scenarzystka Chelsea Kane, jej podsunęli troje artystów do wyboru i ona wybrała moje prace. Więc przekonała ją ilustrację, gdzie Catwoman trzyma Batmana na smyczy. To jest, ja bym chciała powiedzieć oficjalnie, że twoja historia to jest w pewnym sensie jakiś taki American Dream, spełnienie jakiegoś marzenia, ale chciałam też cię zapytać o ten tryb współpracy, jak się pracuje z tymi twórcami, jednak to jest taki głównonurtowy, mainstreamowy komiks, to są bardzo popularne serie, to są bardzo mocno reklamowane czy promowane serie, więc takie zetknięcie z tym światem, właściwie jako... twoje wejście w świat komiksu, no to też musiało być doświadczenie szczególne. Tak, znaczy ja już miałam wcześniej doświadczenie z pracą z klientami zagranicznymi i no jakby było to fajne doświadczenie, jeśli chodzi o Marvela oczywiście też. Amerykanie są bardzo entuzjastyczni i czuć było, ja czułam się doceniona jakby nie tylko pieniężnie, oczywiście to też, ale jakby tam jest taka kultura jednak dziękowania za pracę, mówię, że jest super. Jak nie jest super, to też mówią, ale nie mówią, nie jakby nigdy mi się zdarzyło, żebym się czuła w jakiś sposób poniżona feedbackiem, raczej wszystko bardzo pozytywnie i też widać, że tam pracują ludzie, którzy lubią to, zdecydowanie. Tak, to widać po kolejnych seriach, po kolejnych tytułach, po kolejnych powrotach, ale także po tej... kinowej odnodze pracy Marvela, że faktycznie biorą się za to ludzie, którzy z jednej strony to lubią, z drugiej strony wychowywali się na tych bohaterach, bohaterkach i na tych komiksach, więc to pewnie z twojej strony też jako twórczyni może być odczuwalne. A w tym roku na festiwalu Komiksu i Gier jesteś także autorką plakatu, więc wracamy do festiwalu i wracamy do jakiejś twojej relacji właśnie też z polskim komiksem, bo wczoraj otworzona została także twoja wystawa w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, pokazująca trochę twoje prace także związane z takimi, z grami, po prostu ze światem gier. Chciałam zapytać, no z jednej strony o ten plakat, a z drugiej strony o to, czy zamierzasz, czy planujesz, czy jest coś w planach takiego, żebyś w polskim komiksie się pojawiła, czy w jakimś może autorskim? Więc tak, może zacznę od plakatu. Bardzo się cieszę. Mogę super, bo... Festiwal jest dla mnie ważny w jakiś sposób i to, że zostało mi zaproponowane stworzenie plakatu, było mega miłe. Ja na początku przedstawiałam 3 szkice, został wybrany jeden, no i później pracowaliśmy nad tą jedną wariacją. A jeśli chodzi o moje rzeczy, to mam swój autorski komiks. Publikuję go też w sieci na webkomiksy.pl. No i sobie go samo wydaję jako takiego zinka. Sama go drukuję, sama go zszywam, więc jest to przyjemne. Daje mi taką jakąś satysfakcję obcowania z materiałem fizycznym. Zresztą sam komiks też rysuję na papierze. I to jest takie moje poboczne hobby, jakby po godzinkach sobie to robię. Po godzinkach robię też grę wideo z moimi kolegami. Także coś tam sobie działam różnie. To o grach opowiedz trochę więcej w takim razie. Co to jest, co to są za projekty? Jeśli chodzi o grę, którą robimy, to no będzie to grafika pixelartowa. Też ostatnio się wkręciłam bardzo w pixelart. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo jak będziemy mieć grywalną wersję, to mamy nadzieję wrzucić ją gdzieś tam na Steama. Ale ja z moimi dwoma kolegami z byłej pracy jakby stworzyliśmy sobie taki mały zespół i wrzucam to też, znaczy zaczęłam dopiero wrzucać ilustracje z tej gry w internet na swoje konto pixelartowe na Instagram. I daje nam to też dużo radości. Fajnie jest, lubimy się i też robimy coś potrzeby serca. Tak, taka praca z pasją i w dobrym towarzystwie to z pewnością może być porównywalna do tej z Amerykanami, o której mówiłaś, że jest bardzo przyjemna. Natomiast właśnie jeszcze o te amerykańskie plany chciałam zapytać, które teraz mogłabyś nam zdradzić tytuły, bo przecież ta współpraca z Marvelem, ona się później rozwinęła w bardzo różne i za dużo czasu by zajęło, żebym teraz wszystkie wymieniała, więc teraz powiedz o najbliższych planach. Oprócz tej gry, nad którą pracujecie, o której, czego się spodziewałam, nie możesz za dużo jeszcze powiedzieć. No niestety o moich planach, jeśli chodzi o Marvela, też nie mogę za dużo powiedzieć. Jesteśmy w kontakcie i pewnie coś niedługo. No, w tym roku jeszcze coś tam, no będzie informacja na temat rzeczy. Ale aktualnie pracuję nad komiksem Phantom dla szwedzkiego Egmontu. I oni jakby zupełnie nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić, także mogę mówić spokojnie. Pewnie też jakoś do końca roku będę na tym pracować, bo to będzie taki dłuższa historia. Dłuższa 40 parę stron, więc to teraz robię. Kasia, nie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i trzymamy kciuki i gratulujemy dotychczasowych sukcesów i liczymy na więcej. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. A teraz będzie jeszcze jedna filmowa piosenka. Ona się powinna kojarzyć z absolutnym klasykiem, czyli z Nocnym Kowbojem. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Harry Nilsson i Everybody's Talking, piosenka, która towarzyszyła bohaterom filmu Nocny Cowboy przed laty, bo to przecież już klasyk wielkiego, a teraz także i małego ekranu. Audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Dziś z 35. Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Mówiłam, że mój redakcyjny kolega, autor audycji Samograj, biega tutaj z mikrofonem, chociaż on biega nie tylko z mikrofonem, on także biega z telefonem i nagrywa dla Państwa relacje, robi zdjęcia, więc proszę zajrzeć na media społecznościowe Trójki, na nasze media społecznościowe także, bo tam przykłady tego, co tutaj się dzieje, można zobaczyć, no ale także naszych gości i gościnie rozmowy również w takiej formie, we fragmentach tam Państwo mogą znaleźć, no ale mój kolega, autor audycji Samograj, również rozmawia z twórcami i właśnie teraz spotkanie z jednym z jego gości przed Państwem. Wszystko wszędzie teraz. A w festiwalowym studiu Trójki Bartłomiej Kluska z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ale również autor książek, badacz, historyk i też organizator części, czy bardziej strefy poświęconej grom wideo właśnie w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Co czeka na graczy w czasie festiwalu? Dla graczy przygotowaliśmy całą arenę gier, arenę wszystkich gier, jak ją nazywamy, ponieważ są tam zarówno gry planszowe, karcianki, gry RPG, te analogiczne, jak i cała masa gier komputerowych, gier wideo oraz gier w wirtualnej rzeczywistości, które mamy nadzieję będą stanowić przyszłość elektronicznej rozrywki. Dla wszystkich te atrakcje są dostępne w cenie biletu, można przychodzić, czasem trzeba poczekać chwilkę w kolejce, ale cieszyć się, oglądać, jak gry wyglądały kiedyś, jak wyglądają teraz i mamy nadzieję, tak jak będą wyglądały w przyszłości. Właśnie, bo ja widziałem też oprócz tych nowoczesnych gier również stoisko retro. Wychowałeś się na grach podobnie jak ja, więc to jest szczególny taki moment, kiedy możemy przypomnieć sobie o tych starych tytułach, ale też pokazać je młodzieży. To już jest któreś pokolenie, niektórzy przychodzą z dziećmi, niektórzy już z wnukami, żeby oglądać te stare gry. Też pojęcie retro się zmienia, bo dla mnie na przykład grom retro to są gry z lat 80. z pierwszych komputerów 8-bitowych, takich jak Atari czy Commodore, a dla wielu nieco młodszych graczy pojęcie retro budzące taką nostalgię to są już na przykład gry z lat 90., choćby konsola Sony PlayStation, której 30. urodziny obchodzimy również na festiwalu. Również można sprawdzić, jak grało się 30 lat temu, jak grało się 25 lat temu i zobaczyć, jaki to ma wpływ na branżę dzisiaj, ponieważ branża jest świadoma swoich korzeni. Nie ma chyba innej takiej dziedziny kultury, która by tak właśnie z takim pietyzmem traktowała swoje korzenie, to skąd się wywodzi, jeśli chodzi o mechanikę, jeśli chodzi o fabuły, słynne tytuły. Taki Mario to są też przecież postać od lat 80. XX wieku bawiąca graczy i jest też z nami na stoisku Nintendo. W swojej najnowszej odsłonie możemy zobaczyć, że czas słynnego hydraulika się w ogóle nie ima. Również twórcy tych mniejszych tytułów, gier indie, szeroko rozumianych. Również jest stoisko, gdzie można zagrać w polskie gry, które może nie są szeroko znane, ale na pewno są wartościowe. Szczycimy się tym, że w 2007 roku to właśnie na festiwalu pierwsi gracze mogli zagrać w taką polską grę, wtedy zupełnie nieznaną, która nazywała się Wiedźmin. To było jedno z pierwszych miejsc, gdzie Wiedźmin został pokazany publicznie. Od tej pory jesteśmy razem blisko z twórcami gier niezależnych, z twórcami gier, które będą no być może przyszłymi hitami. Na to właśnie liczymy, że za kilka lat będziemy mogli się chwalić, że ktoś tutaj z naszych debiutantów stworzył hit. Między innymi warto tutaj polecić stoisko konkursu zespołowego tworzenia gier komputerowych Politechniki Łódzkiej, gdzie właśnie młodzi ludzie, którzy właśnie dopiero zaczynają swoją przygodę z game devem, tworzą gry. To są często jeszcze prototypy z grafiką nie do końca dokończoną, z mechaniką, która jest w fazie jeszcze testów i można sprawdzić, zobaczyć tę grę teraz, a być może za rok czy dwa zobaczymy ją w sklepie na przykład na Steamie i będziemy mogli zobaczyć wersję pełną. Co więcej, tam są autorzy tych gier, więc można się z nimi porozmawiać, przekazać na bieżąco swoje uwagi, swoje propozycje. Być może skorzystają z nich. Na pewno wiem, że słuchają tam uważnie i patrzą na reakcje graczy. To jeszcze zapytam o gry bez prądu, czyli strefę gier planszowych. Odbywają się tutaj też turnieje. Dokładnie tak. Można się zapisać, można grać w różne gry starsze, nowsze, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nawet znajdą coś dla siebie miłośnicy puzzli, bo jest też konkurs układania puzzli na czas i można zobaczyć, czy jesteśmy szybsi niż inni. Nawet jeśli nam się wydaje, że układamy puzzle na przykład w jeden dzień, tak tu musimy to zrobić szybciej, żeby jeszcze zdążyć zwiedzić inne atrakcje Festiwalu Komiksu. Mam wrażenie, że jesteśmy świadkami pewnego rodzaju renesansu właśnie gier planszowych, kiedy to znajomi spotykają się wieczorami i grają w gry planszowe. Dokładnie tak. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, że mamy pewną klęskę urodzaju, ponieważ kiedyś, jak mieliśmy jakąś planszówkę, to graliśmy w nią, ćwiczyliśmy te mechaniki przez wiele tygodni, miesięcy, może nawet lat. Monopoly jest przykładem takiej oczywiście gry bardzo długowiecznej. A teraz no właściwie możemy pójść na ten festiwal i zobaczyć tutaj kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy gier, w które chcielibyśmy zagrać. No i życia nie starczy, żeby spróbować w nie wszystkie, więc możemy przetestować je choćby na festiwalu. Również tam jest strefa prototypów. Również tam przychodzą młodzi ludzie, którzy dopiero teraz tworzą swoją grę i też można zobaczyć grę, którą być może za rok, dwa zobaczymy w sklepie. Łódź nie jest przypadkowym punktem na mapie również polskiego game devu. Są tutaj dosyć silne tradycje związane z tworzeniem gier i myślę, że też warto uświadomić to słuchaczom. Łódź od dawna jest bardzo mocnym punktem, jeśli chodzi o game dev. To z Łodzi wywodzi się bardzo innowacyjna i ciekawa gra Super Hot choćby, prawda? Tu też mamy studio Render Cube, którego przedstawiciele są obecni na naszym festiwalu. Gra Medieval Dynasty, bardzo takie udane połączenie survivalu, RPG-a i gry strategicznej. Można z nimi, można posłuchać tego, co mówią, czy warto na przykład wejść do game devu. Są obecni tutaj i odpowiadają na pytania naszych gości paneli dyskusyjnych. No to jeszcze powiedzmy, bo warto, o tym, że w EC1 znajduje się Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i to jest miejsce, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć świetne wystawy komiksowe, ale również możemy przejść ścieżkę twórcy gry wideo. Dokładnie tak. Centrum wywodzi się w ogóle z takiej myśli, że szkoda, że festiwal trwa tylko dwa dni, w związku z czym warto było wybudować instytucję, która będzie miała taki festiwal codziennie. I tam oczywiście jest też strefa twórców gry. Chcielibyśmy bowiem, by nie była to tylko ekspozycja taka pasywna, w której można pograć, zobaczyć, co ktoś stworzył, tylko zyskać wiedzę, jak tworzy się gry. Pomaga nam Wiedźmin, bohater gier CD Projektu. Pomaga nam Wiedźmin, który jest tam przewodnikiem po świecie tworzenia gier od prototypu przez tworzenie właśnie bohaterów, środowiska, fabuły i aż do testowania gry. Możemy w takiej formie gry, jedynej gry wiedźmińskiej, w której nie można kupić w żadnym sklepie, tylko można nią zagrać właśnie w Łodzi, w naszym centrum, więc możemy z tym Wiedźminem tutaj sobie powędrować, zobaczyć, jak tworzy się grę, a jak już tą grę zobaczymy, jak tworzy się gra i zadamy sobie pytanie, okej, to jak ja mogę dołączyć do tego grona twórców gier, to mamy jeszcze 7 pomieszczeń, w których możemy zapoznać się z profesjami twórców gier, no bo dzisiaj jest to wielki przemysł growy i można do niego dołączyć jako muzyk, jako grafik, jako twórca, projektant poziomów, jako projektant fabuły i te wszystkie te elementy możemy zobaczyć w formie interaktywnych doświadczeń w Łodzi, także ci, którzy nie zdążą na festiwal albo będą opuszczać tutaj Atlas Arenę z uczuciem niedosytu, mogą pójść później do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i niech ta historia trwa dalej. Bartłomiej Kluska był gościem Trójki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A z naszym gościem rozmawiał mój kolega, autor audycji Samograj, czyli Radek Nałęcz. Jesteśmy tutaj razem. Kompletujemy dla Państwa informacje na media społecznościowe, także i zdjęcia, i krótkie materiały filmowe z Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ta piosenka pochodzi z serialu na podstawie gry Arcane. Breaking my heart, now she's starting to cry. Broken beer bottles, that is starting to fly. No, my time is coming soon. Seven foot goal, I'm up in a room. Kicking up dust in the shadow of doom. Trying to set the flare, now I'm starting to fume. I know my time is coming soon. That's when everything went wrong. kiedy wszystko się potoczyło źle, tak powiemy. Fantastic Negrito aż się roześmiał na to moje tłumaczenie. Oczywiście Arcane League of Legends. Wspaniały pierwszy sezon tego serialu. Czekasz na ten drugi sezon? Oczywiście. Zresztą ostatnio jesteśmy rozpieszczani, jeżeli chodzi o seriale związane z grami, bo też było The Last of Us i też ma być drugi sezon The Last of Us, więc no mamy taki dzień dziecka właściwie, który trwa no już parę miesięcy od premiery do premiery, zarówno w świecie gier, ale też w świecie seriali. Na podstawie gier. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy nieustający dzień dziecka, to oczywiście Radek Nałęcz. Mówiłam o tych twoich slalomach wywiadowych. Powiedz, z kim będzie można się spotkać w najbliższym Samograju. Zapraszam w czwartek po godzinie 14:00. Odwiedzi nas Anna Bal, która jest producentką Vanshar Studios. Opowiedziała Ania między innymi o współpracy przy Baldur's Gate 3, ale też o tym, jak dużo dziewczyn robi gry i coraz dziewczyn, więcej dziewczyn jest w tej branży. Również zdradziła sekrety związane z produkcją gier, więc jeżeli ktoś myśli o tym, jak zacząć, bo to też była treść panelu dzisiaj, w którym wzięła udział Ania, no to w czwartek o godzinie 14:00 więcej na ten temat powiemy. Festiwalowi goście i gościnie, także w Samograju, jak Państwo widzą, jesteśmy w bardzo dużej ekipie tutaj w Łodzi. Radek Nałęcz zaprasza na Samograj, a ja przypomnę, że Festiwal Komiksu i Gier to nie jest jedyny festiwal, który trójkowa ekipa obserwuje w Łodzi, bo także bardzo silna reprezentacja redakcji muzycznej obserwuje zupełnie inny festiwal, a członkiem tej reprezentacji jest Maciej Jankowski. Za nami dwa dni festiwalu Great September w Łodzi. Liczne koncerty, panele, spotkania, mnóstwo wspaniałych ludzi z całej Polski. A zatem taki festiwal, festiwal showcase'owy, to jest też zawsze świetna okazja do spotkania się z osobami, z którymi nierzadko współpracuje się, realizuje się wspólne projekty, ale widzi się je raz czy dwa razy do roku, kiedy branża zjawia się w jednym miejscu w tym samym czasie. W tym przypadku akurat jesteśmy w Łodzi. Zacznę od tego, co festiwalowo działo się wczoraj na antenie Trójki i co wydarzy się jeszcze dziś. Wczoraj po 10:00 Justyna Grabasz nadawała audycję Nowe w Piątek z Łódzkiego Centrum Wydarzeń mieszczącego się w sercu festiwalu na ulicy Piotrkowskiej. Była lista przebojów Piotra Meca wieczorem z wieloma gośćmi. Między innymi z Markiem Pędziwiatrem z grupy EAPS, czy z Tymkiem Papiorem. Antenowo drugi dzień festiwalu Great September zamknęliśmy specjalnym wydaniem muzycznego klubu Trójki, które poprowadziliśmy wspólnie z Gosią Jakubowską. Mieliśmy tam wiele rozmów, choćby z dyrektorem Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Michałem Adamkiewiczem. Ta rozmowa dotyczyła tego, jaki wpływ podobne festiwale mają na miasta, ale rozmawialiśmy też z artystami oczywiście, takimi jak Ploc czy Noże. A dziś kontynuujemy. Kuba Ambrożewski po 17:00 zaprasza na tygodnik muzyczny z terenu festiwalu i tu na pewno też te pierwsze podsumowania i dotychczasowe wrażenia się pojawią. Koncertów wczoraj także było wiele, od rapera O Co Chodzi przez jazzy najróżniejsze spod znaku kosmonautów chociażby, po Edytę Bartosiewicz. Świetne recenzje zbiera występ młodej artystki Ani Szlagowskiej, która ma niewątpliwie wszelkie predyspozycje do tego, aby wynosić swój live act na kolejne poziomy. Mnóstwo festiwalowiczów świetnie wspomina także Great Septemberową odsłonę cyklu Jazz Cats, czyli tych jazzowych koncertów, w których biorą udział bardzo różni artyści i ważni, szczególni dla świata jazzu, choćby nasz wczorajszy gość Staszek Pańta, ale też wspomniany już Marek Pędziwiatr, Jan Pieniążek czy Urszula Dudziak. Nie brakowało oczywiście paneli, na przykład dotyczących tego, czy festiwale są nieśmiertelne. A dziś ciąg dalszy i kolejne trudne pytania stawiane panelistom. Czy Rick Rubin ma rację? Zdania są tutaj bardzo podzielone. Panel na ten temat miał miejsce kilka godzin temu po 10:30. Ostatnie koncerty tegorocznej edycji Great September to między innymi bardzo zdolny młody artysta Ignacy, ale też Livka, zespół Sunbird, zespół Wilson Wilson, Cortez. Bardzo ciekawa, zaskakująca i nieoczywista pod wieloma względami Zuta. I tu chciałbym powiedzieć, że wszystko zakończy koncert, na który wiele osób czekało. My też czekaliśmy, wczoraj go zapowiadaliśmy. Chodzi o Coles. Niestety został on odwołany z powodu głosowo-zdrowotnych kłopotów Kachy, wokalistki, której życzymy wszystkiego dobrego i jak najszybszego powrotu do zdrowia. To absolutnie jasne, że w tej sytuacji musi o siebie zadbać i wykurować się na kolejne koncerty, które przed nimi. Na tę chwilę to wszystko z festiwalu Great September. Bardzo dziękuję i przypominam, że dziś po 17:00 z Łódzkiego Centrum Wydarzeń przywita się z Państwem Kuba Ambrożewski w tygodniku muzycznym i tam ciąg dalszy relacji. To oczywiście nie będzie koniec relacji z festiwalu Great September. Maciej Jankowski przygotował dla Państwa tę bardzo wyczerpującą opowieść o tym, co do tej pory wydarzyło się na festiwalu. A ja przypomnę, że w audycji Wszystko Wszędzie Teraz jesteśmy na 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ta piosenka, która teraz przed nami, to akurat jest z serialu. Z serialu, który przygotował Tim Burton. Serial nosi tytuł Wednesday. I turn into a teenage Google mob. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better die when I show up. Drugie życie ten utwór dostał po serialu Wednesday, bo przecież do tego utworu właśnie główna bohaterka grana przez Jenna Ortega tańczyła. Powiedziałam, że przygotował ten serial Tim Burton. No, programował go, wyreżyserował kilka odcinków, a przypomniałam sobie o tym utworze, dlatego że Jenna Ortega teraz pojawiła się w filmie Beetlejuice w reżyserii Tima Burtona, który to film jest w kinach od ponad tygodnia, więc gdyby Państwo jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć, to można wyrobić sobie opinię samemu na temat sequelu filmu Sok z Żuka. A ja witam kobietę o różowych włosach w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, Katarzyna Tośta. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Najważniejszy weekend w roku, tak powiedziałaś przed momentem, prawda? Tak, jest to dla mnie najważniejszy weekend w roku. Szykuję się do niego bardzo, bardzo długo, bardzo starannie. Praktycznie dla mnie Sylwester nie istnieje, choć dużo przyjaciół przychodzi do domu, bo tak naprawdę na Festiwalu Komiksu spotykam dużo więcej przyjaciół niż tych, które jestem w stanie zaprosić do domu na Sylwestra. Tak, mam wrażenie, że tutaj i to w jednej z rozmów dzisiaj już się pojawiło w naszej audycji tutaj z Łodzi, z Festiwalu Komiksu i Gier, że tu się spotyka jedno plemię, prawda? Tutaj można, niezależnie od tego, czy się kogoś zna, czy się kogoś nie zna, mieć pewność, że na jakiejś płaszczyźnie jesteśmy w stanie się od razu, momentalnie porozumieć, czy to będzie wspólny rodowód komiksowy, czy to będą ulubieni bohaterowie, czy to będzie miłość do przebierania się i do cosplayu, bo to wszystko tutaj jest. Zanim trochę szerzej opowiemy o tym, co się wydarzyło wczoraj w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo chciałabym, żebyś wspomniała jeszcze o wystawie Tadeusza Baranowskiego, który był dzisiaj gościem Wszystko Wszędzie Teraz także, to opowiedz o tym, co dzisiaj jeszcze będzie się działo i co jutro zaplanowaliście, bo mnóstwo tutaj wydarzeń, wręczane będą nagrody, rozwiązywane będą różne konkursy, kongresy, ale też panele, dyskusje, konferencje, także dla najmłodszych, więc w dużym skrócie poproszę, ale ustalmy, co jeszcze przed nami. Teraz, zaraz, za chwilę będzie konkurs cosplay. Tak naprawdę za godzinę, ale tak tu zrobiłam niezłe wprowadzenie. Ci, którzy chcą być profesjonalistami, chcą naprawdę działać już w świecie cosplaya, przygotowują swoje stroje. To jest bardzo ważne, żeby przygotować strój oryginalny. Można mieć swoje buty, jakieś elementy, których się naprawdę nie jest w stanie zrobić, choć tak naprawdę teraz cosplayerzy wykorzystują drukarki 3D, a teraz jeszcze drukarki 3D drukują gąbkowe rzeczy i mamy też studio Get 3D, które właśnie drukuje, naprawdę ma przedziwne te drukarki i przedziwne jest rzeczy w stanie wydrukować z fantastycznych materiałów, więc to się strasznie zmienia. Więc tutaj ci nasi cosplayerzy mogą podpatrzeć się, poduczyć. No i ja nie wiedziałam, ale oni się malują kilka godzin przed występem. Pierw robiliśmy próbę przed otwarciem festiwalu, taką niekostiumową, bo przecież nie zdradzą tego, w czym się pokażą na samym konkursie, ale musieli poznać scenę, przygotować choreografię. Państwo o tym nie wiedzą. Oni się wcielają w ulubione postaci z komiksów, z filmów, z gier, z anime. Już nie wiem z czego, z książek również. Mieliśmy kiedyś konkurs dotyczący Harry'ego Pottera. O, słychać chyba? Tak, jakieś próby się tutaj już zaczynają. Ja tylko przypomnę, bo oczywiście teraz przed chwilą Katarzyna Tośta powiedziała, w kogo wcielają się cosplayerzy, ale dla tych, którzy być może jeszcze tej formy sztuki łamanej na rozrywkę nie poznali, to są właśnie konkursy na najlepsze przebrania, na najlepsze odzwierciedlenie właśnie jakiejś postaci. I rzeczywiście imponujące rzeczy dzieją się na tych konkursach. Oczywiście na takich imprezach jak Festiwal Komiksu i Gier, które odbywają się na całym świecie, zawsze ten cosplay musi się pojawić. I ja tu już jechałam windą na przykład ze Stormtrooperem z Gwiezdnych Wojen. Nie mogę powiedzieć, że nie przeszedł pewien dreszcz przez moje plecy, więc to jest coś, co robi ogromne wrażenie na tego typu imprezach. No ale opowiedzmy też o rozmowach, o spotkaniach. Z kim będzie można się spotkać? Może jeszcze zanim dojdziemy do spotkań, skoro jesteśmy przy sobocie, o 20:00 najważniejsza gala rozdania nagród dla mnie, bo to jest gala rozdania nagród komiksowych. Myślałam, że to ty będziesz dostawała te nagrody, dlatego to jest gala dla ciebie. Miałam taką nadzieję, że coś mi skapnie, ale jakoś się nie udaje przez tyle lat, 17 lat przy festiwalu, a tu jednak jeszcze nic, ale przyjdzie pora. Szare eminencje też kiedyś dostają wyróżnienia. Jest to najważniejsza gala, ponieważ dajemy nagrody dla najlepszego albumu komiksowego, tudzież komiksu, bo to nie musi być takie koniecznie albumowe wydanie. A my liczymy rok w specyficzny sposób, mój rok też się tak liczy, od września do września, od festiwalu do festiwalu. Może podkreślę, nie wiemy, kto dostanie w tym roku, dlatego zachęcam na 20, albo potem śledzić jutro w mediach społecznościowych i wszędzie, żeby wiedzieć, który komiks w tym roku był najlepszy. Ale podkreślę, że w ubiegłym roku najlepszym albumem był festiwal Jacka Świdzińskiego. I co podkreślę też, może tutaj są media różne, ale dostał paszport polityki. Jako to był pierwszy komiks wyróżniony w paszporcie polityki jako najlepsza książka. Więc, ale my byliśmy pierwsi. To tylko podkreślę, my byliśmy pierwsi. Też co ważne, dajemy jedną bardzo ważną nagrodę. Kiedyś mieliśmy konkurs na krótką formę komiksową, ale od 2 lat organizujemy konkurs na najlepszy projekt publikacji komiksowej. I 2 lata mijają i w tym roku Katarzyna Wittersheim, która już była tutaj z Państwem chwilę temu, wydała Heksę. O Heksie już słyszeliście, ale tak się cieszymy, bo pierwszy raz Festiwal Komiksu, a tak naprawdę Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, które organizuje festiwal, wydało swój pierwszy komiks. Jestem bardzo z niego dumna. Jest to piękna publikacja, świetny materiał tam przedstawiamy, ale dajemy go w piękny, godny sposób. Boję się, że różni wydawcy mogą nam tego zazdrościć. Myślę, że nie ma się czego obawiać, to jest zdrowa konkurencja, ale rzeczywiście Katarzyna Wittersheim też mówiła o tym komiksie dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz. To co jutro jeszcze? Jutro. Mówiliśmy o grach, ale może jeszcze przypomnę. Strefa gier, podzieliliśmy część komiksową w Atlas Arenie. My jesteśmy tutaj komiksowi, mamy cosplayerów, ale jesteśmy tu komiksowi. Ale jest obok Sport Arena, kolejny duży budynek sportowy, który zaadaptowaliśmy na potrzeby gier. Więc tam i gry wideo, i planszówki, RPGi, strefa retro, prototypy ze wszystkich gier, ale też malowanie figurek, inne warsztaty, też spotkania z twórcami. Tak samo jak z komiksowymi, producenci, scenarzyści, autorzy w jednych i w drugich grach są scenarzyści. W grach wideo też trzeba to narysować. I komiksiarze to są te same osoby. Muszą być scenarzyści, często ci sami i ci sami rysownicy. I to samo przyświeca nam w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, które od poprzedniego festiwalu już funkcjonuje. Więc szczęśliwie mamy Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czyli w nim mamy festiwal komiksu przez cały rok. Może nie taki duży, ale jednak. To też jest miejsce, które warto odwiedzić. To jeszcze krótko na koniec, bo nieubłaganie się zbliża ten moment, kiedy będziemy musieli się pożegnać tutaj z Łodzi, ale dosłownie w kilku zdaniach o tym wczorajszym wydarzeniu, czyli o wernisażu wystawy Tadeusza Baranowskiego. Mówię o tym ze wzruszeniem, bo rzeczywiście to był bardzo podniosły moment, kiedy otwierana była ta wystawa. Bardzo się cieszę, że ją zrobiliśmy. Rok temu, przypomnę, mieliśmy wystawę Grzegorza Rosińskiego, wielką monograficzną. Teraz przyszedł czas na kolejnego klasyka Tadeusza Baranowskiego. Wystawa jest zupełnie inna, więc tym bardziej zachęcam do odwiedzenia nas. Ciekawy sposób przedstawienia, encyklopedia. Czyli literka po literce poznajemy Tadeusza Baranowskiego, jego życie, jego twórczość, jego bohaterów, sposoby tworzenia, dzieciństwo, inspiracje, fascynacje, przypomnę, kosmos, jazz. Wchodzimy w świat bohaterów naprawdę bardzo. Jest to bardzo scenograficzna wystawa, ale nie przesadzamy z tym. Jest wystawa dla młodszych i starszych. Ścieżka narracyjna dla naprawdę małych krasnali, które tam będą na poziomie metra zwiedzać wystawę, ale dla nas starszych też masę radości, wzruszeń, wspomnień. Bardzo dużo oryginałów od samego autora, bardzo dużo komiksów od kolekcjonerów, plus rzeczy, które nie widziały światła dziennego, nie opuszczały domu państwa Baranowskich. I do kiedy będzie można oglądać wystawę? Do lutego, więc bardzo długo, do tego bogato ilustrowany katalog, który dorównuje ekspozycji. Bardzo serdecznie zapraszam do nas, do Łodzi, do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. To ja jeszcze dopowiem, że na wystawie można się przebrać za wodza, który chciał opowiedzieć żart o gąsce Balbince, ale w końcu go nie opowiedział, przeprosił. I odszedł w siną dal. Katarzyna Toś, to organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Cudownie było gościć na antenie Trójki. Marzyłam o tym od lat. To nie pierwszy raz przecież, ale też dziękuję bardzo za pomoc w realizacji dzisiejszej audycji Katarzynie i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To już wszystko z 35. komiksu, Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, to od nas, ale oczywiście festiwal trwa do jutra i jeszcze z pewnością na naszej antenie relacje z festiwalu się pojawią. Radek Nałęcz, dziękujemy. Dziękuję, to była przyjemność. Elżbieta Malinowska, bardzo dziękujemy, czuwała nad wszystkim w Warszawie. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka. Andrew Bird na koniec. Do usłyszenia. Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jam? Let the rock roll. Let it go, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.